close your eyes, I sing to you a lullaby on a bed of noises. I say good night like a field full of roses that run wild. In the house with the falling roof, just around the field, whoa, hey. We entered in mushroom land and decided to rest our heads. Come lay down next to me. Whoa, there, a battle. Easy and the Black Trees. W drugiej godzinie Nocnej Polski właściwie prawdziwa parada zespołów, które pojawiły się wcześniej w Trójce właśnie w audycji Trójka Żąda Debiutów. Teraz z Otwocka. Zresztą sama nazwa wskazuje. Świdermajer Orkiestra. Smak, gorący wiatr i słońca blask nad głową wisi. Nieba dach jest pięknie jak w dziecięcych snach. Wyruszam na włóczęgę w domu. Siedzieć szal, uliczki wąskie, dziki tłum języków wieży, babel farmelo.

oczami nad nami. Czarna noc z bladymi gwiazdami pod nami. Łocnista droga usiana kłasami nad nami. Korony drzew zmagane wiatrami. Niby była zima w piosence, a za oknem podobno teraz będzie prawdziwa wiosna. Przez kilka dni przynajmniej wróci do nas. Schwiedermeier Orkiestra, a po nich Springles. Siedzimy tutaj, bo chcę, żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się. Nie bądź się nosy gwiazd, patrz jak szybko spada w otchła mezyna. Jesteś tutaj z kimś, kto chce, by została. Możesz być i ciągle kopać drzwi, szarpać mnie i drapać. Użyj wszystkich sił, bądź każdy z nas, nie zostawię się tu samej. Tu nie grozi nam nic. Zaraz ten przestrzeń blask, tak przemierzamy ten nasz gwiezdny szlak. I tylko od nas zależy, gdzie zostaniemy. Możesz być i ciągle kopać w drzwi, szarpać mnie i drapać. Użyj wszystkich sił, bądź każdy zmysł, nie zostanie. Nie dostrzec siebie.

kieszeni znikła flota. Choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopotach, a ja bimbam sobie i już. Warszawskie kombo taneczne i 100 lat, panie Staśku. I retro jeszcze będzie na koniec. Maksymiuk, Olejniczak i gościnnie Kasia Moś. Też płyta niezwykła. Elżbieta Różycka, Tomasz Żąda, dziękujemy. To była Nocna Polska. Sensowne dni tak wlokłą się, bo ciebie nie ma ok. A ja przestrzelony w locie ptak, nie mogę patrzeć w dal. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.